Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Når du vil investere, skal du være opmærksom på, at omkostningerne ikke spiser dit afkast. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørgen Vester med Sara Sjølin. God fredag morgen og velkommen til ugens allersidste børsdag, hvor aktiemarkedet i Danmark og resten af Europa netop er lagt for land med endnu en runde røde tal. Det kommer efter, at den europæiske centralbank i går var ude at signalere, at den også snart vil gå i gang med at hæve renten og formentlig allerede i juli. Vi skal heldigvis ikke dvæle så meget ved den dårlige stemning i dag, fordi det er jo fredag og derfor også lytternes dag, så det er jer derude, kære lytter, og ikke mig og Lars og Lav her i studiet, der sætter dagsordenen. Hvis I har nogle spørgsmål til vores dygtige panel i dag, så er I velkommen til at skrive dem ind til mig her i studiet på telefonnummer 42 42 03 21. Du skal bare huske at starte din sms med Mio. Og hvis det er et af dine spørgsmål, vi tager igennem her, og hvis du er så heldig at blive trukket ud som vinder i slutningen af udsendelsen, så kan du vinde den her Millionærklubben Cup, der efterhånden er ved at være, vil jeg sige, ret eftertragtet gevinst ude i det danske podcastliv. Så send en masse spørgsmål her ind til os i studiet. Dem, der svarer på spørgsmålene i dag, det er dig, Lars Persson. Godmorgen til dig, fast forvalter her i klubben. Godmorgen, Sara. Og godmorgen til dig, Lars Svendsen. Ja, godmorgen. Du føler ikke rigtig med, Lav, med de festlige, vores festlige tøj her i dag? Jamen, jeg er så glad for, at du mødte op i næsten i nationalfarverne. Jeg prøver at afspejle den farve, som aktiemarkedet har, så i dag er det en rød kjole. Kan vi få noget mere grønt? Og Lars Persson har igen valgt at ligne en frisk drink i orange. Jeg ved ikke, hvad det signalerer. Er det nogle orange flag, du ser på din tekniske analyse, eller hvad? Ja, det kan vi godt, men det er også så det er vel bare det, fordi det er fredag, så vi skal vel have en orange drink til dem, der kan lide den i hvert fald. Og forhåbentlig kan man sidde ude på terrassen ved 4:30-5-tiden, når vi kommer hjem og nyde den gode sol. Lad os se, om vi er humør til det, ikke? Men lad os lige snakke om, hvordan aktiemarkedet startede der, om der er overhovedet stemning for nogle drinks bagefter. Det er der. Altså, det for at pippe stemningen lidt op. Så altså, der er altid god brug for drinks, om det er fordi markedet går op eller går ned. Så drinks er der altid brug for. Jamen altså, vi er jo lagt for landet med minus, fordi at amerikanerne trak hele festen ned. Og det blev jo værre og værre faktisk. Det startede jo egentlig nogenlunde med et lille minus, da de gik for land. Men efter klokken et derover, så gik det jo bare ned ad bakke, og hvis man går på Finvit, så kan man jo nærmest se, at man tager den sorte løjpe i stedet for bare at stå på langrand sløjpen. Så det ser jo skidt ud. Ned med 2,3 til S&P og 2,7 til Nasdaq. Så der var ikke mange helleområder eller redningsområder, eller jorden ikke er giftig for aktionærerne i går. Så ja, og det er jo også det, vi oplever i dag. Amerikanske futures starter så en lille smule positiv op, men nu er det fredag, og det kan godt være, at aktionærerne ikke har lyst til at have alt for meget risiko på bogen, dem der, så vi må se, hvor det hele ender. Vi er lidt presset i øjeblikket. Og noget af det, som investorerne jo holder særligt meget øje med i dag, og også særligt for USA, det er de amerikanske inflationstal, der kommer her i eftermiddag. Det er jo det, som hele verden lige nu venter på i forhold til, hvor højt den rente skal op i USA. Vi regner med, at det i stedet bliver omkring de der 8%, hvilket jo er historisk højt. Men for dig, Lav, og dig, Lars, er det overhovedet noget, I holder øje med det her tal? Ja, jeg kigger da på det, men altså på den korte bane kan vi jo ikke gøre noget. Altså, så var der jo nye tilmeldte ledige, der steg og var højere end det plejer. Og det er vel egentlig den vej, det skal gå. Jeg er ked af at sige det, men vi skal ikke have et presset lønmarked, og det vil jo også gøre, at vores disponible indkomst svinder lidt. Nu bliver den jo udhulet i forvejen af inflationen, men hele det her tryk med, at vi får flere arbejdsløse og sådan nogle ting, altså, det skulle jo også. Vi har jo fuld beskæftigelse nærmest i USA, og det har vi også her i den nordlige del af Europa. Arbejdstager skriger stadigvæk på arbejde, og vi sad jo lige og snakkede om luftfartsindustrien, hvor køerne er enormt lange til security, og nu opjusterede Scandic godt nok i går, men jeg var på et Scandic-hotel i sidste uge, hvor jamen, de har ikke nogen til at rege alle sengene, så de har ikke hele hotellet åben, og sådan er der egentlig stadigvæk nogle hurdler rundt omkring fra corona. Så lad os håbe på, at vi kan få hævet gang i Sydeuropa også, inden at vi ligesom begynder at stramme skruen i Europa. Så jo, jeg kigger der på det, men lige på den korte bane, jamen, der er jo ikke så meget at gøre, andet end at skære lidt forbruget. Der var så meget morsom overskrift, hvis jeg forstod den op for Norge, på deres, det der svarer til, det der Dagens Næringsliv, som svarer til Børsen. Der var sådan en fra et hotel, der sagde, han håbede, det ville blive en stille sommer, deres højsæson, fordi de har slet ikke, de har skrevet ikke personale til at klare, hvad der skal roligt igennem, hvis det kom til at køre ud fra sådan forventet normal. Nej, det er sådan en helt underlig verden på den her måde. Vi har også her i Danmark her til morgen fået inflationstal for maj, og der steg inflationen til 7,4%. Det er den højeste inflation, vi har haft siden 1983. Mm. Lav, er det noget, du tænker ved? Altså, ja, du kan huske det, men er det noget, som vil gøre ondt på dine aktier på et tidspunkt, tror du? Eller har du prøvet at positionere dig, så du er lidt i sikker havn for inflationen? Ja, det mener jeg er, og man skal også huske, at når inflationen er der, så er det jo sådan set normalt selskaberne, der er foran. Der er nogen, der vil komme i klemme med altså ikke kan hæve deres salgspriser og deres inputpriser, når løb kører dem op af. Men generelt set er prisstigninger, hvor der kommer før lønstigninger, jo til gavn for arbejdsgiverne eller selskaberne. Så nej, jeg mener ikke, at jeg skal være så bange for det. Og jeg synes også, det er sådan lidt forvirret snak, fordi altså, vi sidder og er bange for, at ECB skal sætte renten op med 0,25%, og de er så himmelråbende langt bagefter. Ikke? Og også USA, de er jo så kommet lidt i gang. Men ligesom pointen i alt det er jo ikke, at vi sidder og siger, at der er en høj inflation, og den er 8. Jamen, hvor skal renten så være? Skal den så være? Så skulle renten, hvis inflationen er 8, skulle renten jo være 10, ikke? Nej, det skal den jo ikke. Vi ligger og råder ned på mellem 1 og 3% i USA og Europa, en lille smule lavere. Men pointen er, at tror jeg, at man ligesom, man griber fat i nogle gamle opfattelser og siger, at når inflationen løber løbsk, så skal den økonomien tæskes ned, og det gør vi ved at sætte renten op. Så skulle vi jo det op, ikke? Og det gør man ikke, fordi centralbanker er jo ikke interesseret i at slå økonomien ihjel. De er interesseret i at komme i nærheden af virkeligheden, fordi de har været alt for langt bagud, ikke? Og det er det, de er i gang med, og det behøver vi ikke være bange for. Og så håber man jo, og det er så et håb, men at inflationen begynder, ligesom vi har en peak, ikke? Altså en top, og så begynder den at dalle nedad. Og det er den, vi alle håber jo på, ligesom at kan vi ikke bare se, at det næste tal, der kommer, der skal komme i det dag for USA, siger du jo. Det kommer her efter, men det er en lille smule lavere, fordi så længe vi kan se, at når den går op, det sidste tal var højere, ikke? The water's 5 feet high and rising, ikke? Som han siger ham her, den gamle Johnny Cash, at hvis de begynder med det der, så går det jo galt, men hvis vi ligesom bare kan se, nu begynder den at vige lidt, så siger han, det var godt, nu er verden på vej mod normalen, ikke? Og jamen, vi bliver jo nok indrømme, der bliver en ny normal, ikke? Men jeg mener faktisk, at aktier, så længe inflationen ikke løber fuldstændig løbsk, og der bliver løn, prisspiral, og sådan en skubber til den anden, så mener jeg faktisk, at aktierne er det rigtige sted at være. Du skal i hvert fald ikke være i obligationer. Det er, siger jeg skriver, at det er et selvmordssted. Nu har jeg lige været til en konference hos JP Morgan Asset Management i London her de sidste par dage, og de var faktisk begyndt at være ret glade for obligationer. De synes, du skulle ikke smide alle dine penge derind, men de sagde, at du kan godt begynde at tilføje lidt obligationer i din portefølje, efter i mange år slet ikke at have været interessant at have med. Jo, men så også, hvis du kommer fra 0, så kan jeg godt sige, at det er til at holde ud. Altså når renten passerer 3, så det er jo vel det, de gør, og siger USA, ikke? Europa, der kører renten faktisk forholdsvis pænt op i øjeblikket på obligationer. Og tyskerne er nået 1,42%, kan jeg læse mig til, for en 10-årig obligation, ikke? Og så altså, amerikanerne er på 3,05. Men det er jo stadigvæk ikke specielt højt, men altså formentlig, så holder vi, kan det godt være, den flader lidt ud, jamen så kører vi jo højere op. Altså jeg gætter på, at vi får, så vidt jeg husker det, jeg gætter, jeg ved ikke, man kan citere sig selv, når man ikke har papir i nærheden, men at når det her år løber ud til december, at så vil amerikanerrenten ligge på 4-4,5% eller 10-årige, og vores tysker der, han er formentlig nået op i lige knap 3. Ikke? Det var altså forholdsvis meget. Altså, balladen er jo ikke det, om renten flytter det ene eller andet. Den stopper ikke nogen ihjel. Det stopper ikke engang byggeriet alt det der. Men balladen er jo, at de, der køber obligationen, får et kurstab. Og de får nogle ordentlige laps over fingrene, og det er jo forholdsvis store beløb. Hvis renten fortsætter med at stige, ja. The jury is still out, ikke? Det er det, du skal overveje, om du tør tage kurstabsrisikoen. Det er der, den gør ondt for folk. Og mange af de der har jo ikke været vant til at få tab. Lad os lade obligationssnakken ligge for nu, og inflationssnakken og makroøkonomi det hele taget. For lige om lidt skal vi nemlig videre til lytternes spørgsmål. For det er fredag her i Millionærklubben, og i studiet har jeg Lars Persson og Lars Svendsen til at svare på alle lytternes spørgsmål. Der er lige nogle aktier, inden vi kommer til det, vi lige skal have vendt her, som der formentlig også vil komme nogle spørgsmål om senere. Og den ene, det er Boost, der kom med nedjustering i går. Aktien faldt næsten 20%. Hvad er jeres umiddelbare reaktion på det? Jamen altså, det er jo historien om, at vi er gået fra nettet og ud på strøget for at handle, hvis vi overhovedet handler. Fordi hvis man ser på de forskellige indeks, hvor er det, vi svinger kreditkort i øjeblikket, så er det oplevelsesindustrien. Vi har også set Tivoli blive løbet over enden af unge mennesker, der bare skulle ind og høre et eller andet musik, og de skulle, undskyld mig udtrykket, fandme ind, og de kravlede over en hegn og alt muligt. Og, du ved. Så vi skal bare ud og opleve, så vi skal ikke have nye skjorter, nye sokker eller noget som helst. Og det vil vi se, og det ser vi også generelt. Så vi er ude og bruge kredit korte på restauranter og på oplevelser i biografer og sådan nogle ting og sager. Så det er jo det, vi skal vende os til. Så Boost, nej, den skal man måske overveje, hvis man ikke allerede har solgt den, så skal man måske nok overveje i hvert fald at sige, ja, så må den ryge ind under hovedpuden, hvis man tror på den på lang sigt. Men det er et svært marked. Det har man jo set med Zalando, har virkelig haft problemer, og nogle af de andre, så hvor svært det er. Det er fordi, der er stadigvæk en del returvarer. Og spørgsmålet er jo, kan vi have det her ene store flagskib i Norden, eller ender det med at blive spist af nogle af de andre? Og nu er kursen jo så langt nede, så hvis man havde købt den meget dyrt eller for længe siden, så selvom der kommer en eller anden og køber den, så er du ikke sikker på, at prisen når det op. Det ser vi blandt andet med Haldex over i Sverige, hvor der er købstilbud i øjeblikket, hvor der også var en krig tidligere. Jamen, når kursen nu er faldet fra 80 til 40, så kommer det give 60 måske, så hvis du har købt den i 80, så ender du stadigvæk med et tab. Det samme med Sandy Stål i øjeblikket, hvor der kommer nogen og køber. Jamen, var du til med dengang i 2007, da den var i 2000? Jamen, nu ligger den og ruder ned omkring de der, ja, jeg har glemt, hvor meget den handles til. Men du får ikke noget gevinst, så det skal man også nogle gange være som aktionær. Så det der med at løbe efter opkøbskandidater, det er ikke altid, at det giver kasse. Så jeg vil ikke røre den der Brug. Men Persson, nu skal jeg jo ikke få at signere dig med, fordi vi har jo alle sammen haft vores kærlighedsaffære, og de vil ikke have os og sådan noget. Ikke? Men du var jo meget vild med den en gang, da kan jeg huske, du har stået herinde, og direktøren var, og den ene var. Jamen altså, og de har jo også en god forretning, men vi må bare erkende, at i og med, at vi har haft corona, så den der måske normal fordeling med, at vi handler lidt på nettet og lidt på strøget, den er lige blevet skubbet lidt over, at nu går vi altså i butikker, og det kan være, at vi opdager en ting på nettet, og så går vi ned og kigger, om den er i butikken nu. I gamle dage, han snakker om sidste gang. Ja, netop. I gamle dage, der opdagede vi jo en ting i butikken, og så gik vi hjem og købte den på nettet, fordi den var billigere. Så vi har fået vis af vasser nu, og det er det, der også rammer de der, hvad hedder det nu, internet. Så jeg vil ikke røre den. Men den er faldet fra 150 til 50. Ja. Så, men selvom den er billig, det er Lars Persson her. Du vil ikke røre Boost, hvis du har den, og du håber på den, ind under hovedputten med den lige for nu. Så har vi også Genmap, der i dag har indledt, eller i går aftes sagde de, at de har indledt endnu en voldgiftssag mod deres amerikanske partner, Janssen Biotech. Genmap kræver $405 millioner plus nogle renter i kompensation for nogle manglende miletalsbetalinger for det her produkt, de har, Darzalex. Er det noget, I tænker, man skal være opmærksom på, hvis man ligger i Genmap-aktien? Ja. Ja. Selvfølgelig skal du det, også fordi det er jo ikke som, altså, du siger om sådan nogle ting her, at når du når det punkt, så er det jo fordi, de har diskuteret det 35 gange forvejen. Altså, det er jo ikke det første møde her. Og du vil jo helst ikke som, altså, Genmap er jo trods alt en lille i det her spil. Fordi Janssen er jo faktisk, det er jo så gør det endnu større, men altså Johnson & Johnson-koncernen, ikke? Og han er et af verdens absolut største selskaber, og hvis man så, man kan sige, hvor meget man skal regne det som pharma, og hvor meget som alt muligt andet ting og sager, de sælger, ikke? Men når sådan en bliver uvenner med sin principal storebror, det er jo altså ikke særlig morsomt, basalt set er det jo storebror, der er fat i den lange ende. Og derfor, så kan du sige, hvis du kommer og siger, jeg vil godt have lige, var det $400 millioner, ikke? Og til 35 øre, og lidt til advokaten, så er det jo ligesom om at sige, det gode samarbejde, det er måske ved at blive, ved at falde med lidt. Ikke? Altså, og de har jo en hel masse andre ting med dem også, så derfor, som siger på nogen måde, det er jo noget, ja, det var noget, men jeg er ikke interesseret i Genmap, jeg mener, det er en meget højt vurderet aktie, men det er noget, man bør bekymre sig om. Jeg skal ikke svare på, om hvor det her ender ind af det der, men, men nej, det er ikke så godt. Det er ikke så godt. Nu tager vi hul på lytterspørgsmålene, ja. Og dem er der heldigvis kommet rigtig mange af. Er det gode spørgsmål? Det er rigtig ligesom mange gode spørgsmål. Ja, kun det er gode spørgsmål. Faktisk kun gode spørgsmål. Ja, det er fint. Og hvis du stadig har nogen derude, du gerne vil sende til os, så kan du sende dem her til os på telefonnummer 42 42 03 21. Du skal bare huske at starte din sms med Mio, og så er du også med i konkurrencen om en millionærklubbenkop. Jeg trækker vinderen sidst i udsendelsen. Og nu til vores første spørgsmål. Det handler om Tesla. Det er Johan her, der spørger, har I en update på Tesla? Den har svinget mellem 650 og 1250 det sidste år. På papiret er den vel vildt overvurderet og burde falde yderligere. Men hvad tænker I? Jamen, jeg ved, det har lytteren jo ret i, og så må man sige, at der er kommet rigtig mange andre modeller. Så jeg tror, vi kommer til at se en Tesla, der får det lidt sværere. Nu har vi jo budet af den andre gange og blevet sparket over skinbenet af vores lytter, men vi tager den da gerne med en PE på 45 forventet til næste år og en på 100 i øjeblikket. Så må man bare sige, at det virker ude for range, altså. Og så med alle hans mystiske tweet og sådan noget, desværre har de jo en direktør, der ikke rigtig overholder sådan de børs etiske regler, så jamen, det er sådan en, hvor jeg er gået udenom, og det kan godt være, at jeg kunne have tjent mange penge, men nu er trenden nedadgående, og det er spørgsmålet, hvor ender den henne, og så kan man sige, og det er jo, ja, mit umiddelbart bud vil være, at den, altså hvis den bryder igennem de der 600, som er næste støtteniveau, så kunne den jo godt falde helt ned til 400. Det er der, hvor den har været før. Så altså nærmeste støtteniveau er vel 600, hvor man skal se, om det holder. Og så er næste jo ja, ved 400, hvis man tager gamle støttepunkter, som jeg ser det. Okay, så altså ikke en aktie, der er særlig attraktiv lige nu? Nej, og jeg har prøvet at rent faktisk jo... Du skal short den nu, ja. Nu er den i nedtrend jo. Jamen, jeg har prøvet en gang, og jeg havde den fra 670 til, ja, du var for nedadgående til 770, og det gik jo sådan forkert vej, så måtte jeg jo hejse flaget og sige farvel til 30.000 kroner og noget. Så får jeg lidt fradrag på sendegivelsen. Du har råd til det nu, du har tjent masser af penge i millionærklubben. Du fører faktisk konkurrencen her. Men altså, balladen med det her er jo, at at basalt set skal man holde sig langt, langt væk fra det der. Og den er alt for dyr. Og også hans eventyr, som du taler om med han har jo sådan 2-3 andre ting, så er han optaget af, hvordan vi kan kolonisere Mars og sende nogle satellitter op, så folk kan komme op i den her CO2. Så jeg sidder altid mor mig til de der folk, som gerne vil flyve en tur rundt om jorden og så ned igen. Og så kæfter de op om, de har det rigtige meninger om CO2, og de brænder energi af for at flyve en tur rundt omkring jorden og så ned igen. Jamen, det er jo fuldstændig vanvittigt. Men rent faktisk er det jo lykkedes ham at lave sådan en, der kan flyve op til om den kan koble sig på skystationen. Det tror jeg faktisk godt, den kan. ISS der, men nej, du er pivet langt væk fra det, og hans eventyr med Twitter, det er jo noget, som kan komme til at, ikke om det kan knække ham, men det kan give ham et ordentligt ind over benet, fordi han risikerer jo, at han er også delvis ved at bakke ud, ikke? At den ikke holder, og så de der folk, han har fået med til at banke og af muligt andet der, de løber jo både til højre og venstre. Hvis han står og fortæller, at det her, den holder ikke vand, der er slet ikke det i det, der skulle være, og så sidder de andre over på den anden side, du skal købe det, du har allerede skrevet under, blad ved jeg, så løber JP Morgan, dine venner der, og alle de andre, som vil gerne vil låne nogle penge, og er med investorer, og jeg ved ikke hvad, så skriger de jo og løber deres vej, så står han tilbage der og siger, nu har jeg købt noget, så har han kun, så kan han fusionere med Donald Trump. Mm. Ved du hvad, det der, det er bliv langt væk. Bliv langt væk, det er dit råd, Lav, og Lars, du er heller ikke helt så varm på Tesla. Men vi rykker videre nu til et finske konekorp. Mm. Det er et spørgsmål til jer begge to fra Nikolaj her. Han siger, jeg kan ikke helt finde ud af, hvor følsom den er over for byggebranchen, særligt i Kina og krigen i Ukraine, men det ser ud til, at aktien er på vej op. Kan den fortsætte op? Altså, den er jo bumpet tilbage. Den var i 75 i oktober måned 20, og nu handles den lige omkring 48. Det var nede i under 45 her for ja, en lille måned til to siden i april. Så den har jo lavet en turnaround. Jeg tror ikke, den er så afhængig, eller jeg skal ikke sige, hvor meget det er, der gør i krigen der, men den er selvfølgelig afhængig af byggebranchen, men så har de jo også mange serviceaftaler. Altså, de skal jo vedligeholdes ligesom også rulletrapper og alt muligt andet tingeling, der går i i stykker. Så, jamen det er jo egentlig, hvis de har en god serviceaftale, og ligesom vi ser med Vestas, så er det jo god forretning for dem på lang sigt. Så ja, det var jo en af dem, man måske skulle købe til porteføljen og lægge ind. Fordi jamen, når du først har sat en elevator eller et rulletrappe op, så hiver du den jo ikke ned for at sætte et andet mærke ind. Det har jeg i hvert fald sjældent set. Så når du først er kommet ind på markedet, jamen så har du en god luns af det. Så, den kunne han sagtens købe, synes jeg. Den kan sagtens købe, eller hvis han allerede har den, lige i den. Helt sikkert. Så har vi et lidt bredere spørgsmål her fra Jonas. Han siger, kære Millionærklubben, er der nogle selskaber i det danske C25, som I tænker, det er på tide at samle op? Jeg kigger selv på Ambu og DSV på længere sigt. Ja, det er jeg godt forstå. Mm. Det vil jeg også sige. Ja. Altså, nu afhænger det lidt af, om man tror, at markedet er ved at være sådan nogenlunde færdig med at falde herhjemme. Ikke? Altså, vi er faldet sådan knap og nap 20% fra toppen. Ikke? Og jeg tror jo egentlig, og det er dem, hvor man har de her bæremarkedtester, det er der, vi ligger og ruder lidt rundt. Ikke? Altså, det er 1600. Der er 20% fra toppen, var 2020, tror jeg. Men jeg tror sådan set, det kommer til at holde nogenlunde her. Måske bliver det 1500. Og det, hvis der så bliver afhænger af, at bliver hurtig fred i altså det, som jeg tror på i Ukraine her i løbet af næste 2-3 måneder, så verden begynder at blive normal igen, eller skal den her køre igennem året ud, og vi får meget, meget stadig fortsat høj inflation og dræn på købekraften på olie og alt det der. Og det er sådan set det, der er det store billede, men jeg mener det rigtigt, og jeg vil sige, at DSV, vi diskuterede den lige inden vi kom i studiet her, og som en af dem, at det er jo en af dem, som er nede i kurs, jeg tror, den koster 1025 nu, at det er en af dem, der er ved at være der, mener jeg, og 1008 koster den nu, uha, det er billigere endnu, men den er faktisk ved at være der, hvor du kan få, der kommer toppet på 1700, og det samme gælder lidt AP Møller, gamle Møller, han er jo nede i sådan knap 19.000 nu, der skulle vi nok lige regne med, at han kan falde. Yderligere måske. Ja, han falder 5%. Ja, men han kan jo måske. Jeg drømmer om at få den mellem 16 og 18. Kan du købe den nu? Den er 17.960. Så, ja, den falder 5% i dag, så den har også fået et ordentligt godt med den her. Den er også ved at være der. Så skal man så lige lure lidt på, hvorfor en dag du skulle tage den. Men jamen, den er der også. Så der er nogle af de der. Jeg har selv købt, jeg har ikke haft den i umiddelige tider, den her Ambo, for jeg købte den så desværre på 96, men man kunne have været bedre at købe på 86, men den er jeg købte faktisk meget. Lige her for nylig, fordi, og det var så en mere lang en, og det var efter, at Britt Melby blev direktør, ja. De byttede rundt, det vil sige, nu tror jeg egentlig, at han er ved at rense ambuddet af handen, ikke? Ved at have overstået sin dårligdom. Så kom der et eller andet ud forleden der med, at de måtte trække et eller andet produkt tilbage, fordi det havde flosset sådan noget plastik eller for noget. Men det var nok ikke så slemt. Det skulle ikke have skadet nogen, men en af de der, de stikker ned i halsen derude, ikke? Men det er jo, hvad der kan ske i sådan noget branche der. Så det var ikke noget, jeg tror ikke, det var rigtig alvorligt, men der er nogen der, men altså, du har jo stadigvæk Novo, der ligger op på 800, ikke? Jo, den anden aks, der ligger på 800, nu kan vi, det er jo Coloplast. Han er en af dem, der er faldet temmelig meget også. Han er jo gået fra næsten 1200 ned i 8. Så der er jo nogle af de her, der begynder at blive medgørlige, men du har stadigvæk, altså jeg siger, Novo Sims, Christian Hansen, Lip Laboratorium og Netcompany og sådan nogle ting, de er jo sådan til måske ikke så attraktive nu, men det begynder at ligne noget, ja. Og hvad med dig, Lars Persson? Er der nogen opkøbskandidater i C25 lige nu? Jamen, jeg står og kigger lige på F.L. Schmidt. Altså, ja. Fordi, at vi du bliver helt glad i øjnene, de stråler helt, når du siger det. Det er jo så sjældent. Altså, F.L. Schmidt har jo faktisk sådan en prygleknap i noget tid, og nu er den igen vendt rundt og har en optrend, og måske blevet lidt glemt i virvaret her. Men skal vi have flere metaller og grave op af jorden, jamen, så skal vi jo også have nogen, der kan hjælpe med at finde det frem og bearbejde det. Og der er de jo blandt andet på banen. Ja. Og de har også fået en del ordre, faktisk. Det har man glemt måske. Det er sikkert dollarbaseret, så det giver måske også lidt ekstra ind på bogen, hvis man ikke har hedget det hele. Så summa summarum, jeg tror, at F.L. Schmidt godt kan gå ind og være en af dem, der overrasker. Og det ser man også lidt i værkstedsindustrien over i Sverige. Husk Sandvig til august, hvor der kommer et aktiesplit. Jeg ved godt, når Laura hører det, men bare fordi man klipper papir over, bliver det ikke mere værd. Men det gør det jo, fordi så kan du købe lige nøjagtigt det, du bedst kan lide, i stedet for bare at købe sådan en samlet blok. Så husk det nu. August sker der noget der. Så det er den, jeg vil vælge af dem. Der skal jo så lige sidste. Jeg er fuldstændig enig med den. Det er bare fordi, den har været lavt i lang tid. Jeg havde lige sat en skiller ind der, det hørte jo ikke. Det er dejligt med en god diskussion her. Ja, jeg er nede på Christiansborg, og også det er skillerhus, men det er bare fordi, at A.F.L. Smith har været ligget dernede så længe, og det er jo virkelig, fuldstændig enig, det er noget af det bedste, og det er bæredygtig omstilling, og der er en konjunktur i ryggen, og ThyssenKrupp skal de snart overtage til der mineralafdeling. Mm. Men der er jo det, der ved det med A.F.L. Smith, at de er jo mere, kan man sige, lidt længere projekter og større maskiner og alt det der, end nogle af de her svenskere, for det er sådan noget, så skal man have sådan en anden dynamit, og sådan en, der borer et hul og sådan noget. Ja, ja. Og det der, de er ligesom mere styksalt end F.L. Smith, det er lidt mere større og projektsalt. Men lad os sige, at det var et svar til Jonas, der var noget F.L. Smith, noget Koloplast, Ambu, DSV Mærsk, som jeg lige hørte, det var i hvert fald nogle af dem, der kunne være på opkøbsbænken. Ja. Så er der et spørgsmål til dig, Lav, fra Anders. Han siger, har du solgt din Golden Ocean? Nej. Jeg er i Tænkeboks, jeg har selv et plus på 155%. Ej, hvor flot. Jamen, det er jo stort. Men skal han sælge dem nu? Nej, det mener jeg ikke, men altså, det er jo altid lettere at kunne sælge, når man har en god profit i ryggen, ikke? Og det er jo stort, at han har været med helt dernede fra 60, eller hvad det er blevet til, men han kommer bord på, og han har fået store udbytter, men jeg mener faktisk, at jeg sad og tager på knap 150, skulle jeg sælge eller ej, og vi har fået 5 kroner i udbytte deroppe også, men jeg mener faktisk, at nyt mål er 180, og det er nu tredje gang, jeg sætter det op, målet, og der vil jeg sige, at første gang sagde jeg bare, den er billig, vi kører den her, så næste gang sagde jeg, det mål, så sagde jeg nyt mål, nu er det tredje gang, det er 180, og der vil jeg vil næsten love, må I jo holde mig op på det, fordi næste gang 180, så sælger jeg. 185-180, så sælger jeg, fordi balladen er så, og når vi så højt op, at så kan det godt være, at den går yderligere op, det ved jeg ikke, men problemet er, ellers ender det med, at jeg løber efter bolden både frem og tilbage, og får aldrig solgt det i skram. Så 180, der, det vil jeg gøre i dag. Hvad er dit stop, hvis nu aldrig kommer op til 180? Når den synker, hvor sætter du så? Jamen, det gør den, der går jeg i bådene. Det var jo færre faldet fra 150 til 130. Det er det. Men det er jo, jeg er jo ikke så bange for, at det skal gå galt der. Så det kan jeg ikke svare på, fordi det er jo kun, hvis det, at verden skulle blive ond. Og verden, mener jeg, på vej mod. Ja, det ved jeg ikke, men den er dog vel på vej mod. Bedre tid. Der er i øjeblikket, jeg skal sige til folk, der er interesseret for det, der foregår en stor konference nede i Athen, som jeg jo ikke er med i, men det hedder Posidonia, hvor man snakker om skibe og alt muligt andet, og brændstof og alt det, og de er meget optimistiske. De burde have inviteret dig med som speaker. Ja, det kunne de da, men de er meget optimistiske dernede. Og der kommer også andet form til lige måske, når jeg har fået ord, det er, at der kommer noget til næste år, som jeg ikke har været opmærksom på før. Det hedder EEXI. Det er noget, I skal lære. Det er, at I fra 1. januar 2023 skal rederierne, så vidt jeg forstår det her system, fortælle, det betyder Existing Energy Efficiency Index. Og det, der går ud på, det er, at alle skib skal ligesom have en hvad du kalder det for, et statement på, hvor effektiv er skibene i forhold til, hvad de kan laste. Og det skal kunderne, så det skal man vise til kunderne, og det skal de så, ligesom, så kan de jo sidde og sige, jamen det der skram, du sejler om, det bruger alt for meget brændstof, og det vil formentlig komme til, har jeg fra folk, som har forstand på skibe, ikke mig selv, teknisk, kommer til at presse en del af ældre og skibet, og det er faktisk ældre og ældre. Ja, det er altså skib, der er bygget fra 2010, fordi der havde man slet ikke det der inde i. Der var ikke fokus på den grønne omstilling på samme måde. Nej, og så begyndte man at lave på nye skib, og derfor er de nyere skibe okay, men der er faktisk mange, som vil blive smadret ud af det der, og det er, du kan sige, det er en akademisk måde at gøre det på, men det er CO2 og alt det der. Og det vil altså komme til, så sent som i går stod der, 5% af tankflåden og regner man med, vil blive obsolet på grund af det her, så kan du sende det til skærbrænder. Og det er altså, det er ret interessant, fordi det gør jo, at upside'en på det, hvis der bliver færre skib, og alle skal mere eller mindre sejle langsommere for at få en mindre, så, hvad så skal du bruge flere? Pay? Nej? Igen går det ud over de ældre. Nå, de ældre altså sådan med mennesker, ikke? De bliver også sendt ud, ikke? Ja. Altså. Lad os rykke videre til, nu skifter vi lige branche, nu kommer vi over i hotelbranchen. Ja. Det er Sune, der spørger, at Scandic Hotel stiger i dag efter en positiv udmelding. Stændig. Skal man sælge på dagen, eller skal vi længere op? Jamen, altså, hvis vi håber, altså nu stod jeg over argumenteret for, at det er der, hvor vi lægger pengene i øjeblikket. Så jeg prøver at blive og se, om vi kan puste ballonen højere op. Altså, jeg har jo blevet ved med at beholde mine Scandic-hotels her i Millionærklubbens portefølje, og jeg har jo hver gang, at der er nogen, der har råbt op i Københavns Kommune eller alle mulige andre steder om, at nej, vi får ikke nogen turister og sådan noget, så har jeg sådan siddet og fået nervøse tics. Men altså, 50 testede vi i februar måned, og jeg går jo og drømmer om, at vi kan få aktien, om ikke op tilbage til helt niveauet 60, men altså, det ville da være rart, hvis vi lige kunne puste ballonen derop, hvor der var en bund i 19. Så let's go, tænker jeg bare. Jeg bliver i minen og ser, om vi kan rulle stenen endnu højere. Så det går jeg arbejde med. Så du håber på 20% mere, ja, der det, på Scandic Hotels? Det gør vi. Det gør, yes, vi. Så er der et spørgsmål også om huskompaniet. Det har du også snakket om før, Lars. Hvad sker der med dem med stigende renter og en mulig recession? Dem har jeg nok aldrig snakket om, tænker jeg. Det er nok mere lav. For det er dig, Lav, der snakker om det. Det er det værste. Selv, hvorfor køb? Jeg har giv mig en grund til at købe det. Ja, men dengang jeg købte den, der havde jeg jo en grund til det. Og, jamen, vil du høre lidelseshistorien? Ja, lad os bare få hele historien. Jamen, det var jo faldet, og så købte jeg, det var i august sidste år, lige inden regnskabet. Din faldende trend? Det ved jeg ikke, hvad den var, Pierre, det var den nok. Men den var jo faldet, og så det jeg kommet ned i 110, så jeg, det her, der må komme godt regnskab, det gjorde der jo sådan set så også. Og så var jeg op i 118, så købte jeg en ordentlig skud tog, ikke? Ordentligt lunds. Men jeg har dog fået 7 kroner i udbytte, så det har jo kostet mig vel... jeg skriver jo nok... Nej, Jens Lønstrup, I er altså nogle sjove gutter, når I sammen spiller det sammen. Men de tjener jo rent faktisk mange penge, men det gør de, og alt det der. Men så kommer jo den her med, at renten kører op i år, og det er jo så mere eller mindre også det her Ukraine-krig, ikke? Og alt det der, og første kvartal var jo sådan set godt nok for dem, deres ordre på var også god, men de har jo nedgang på 25% i, altså nye folk, der har skrevet under på, at de vil have et nyt hus. Så ja, og de har også problemer, selvom det er gået ned, så er de stadigvæk, fordi de har problemer med at ligesom få udført arbejde på dem, de har. Altså de har en stor ordre på, ikke? Så ja, men de er kommet fuldstændig glim, og det er jo også et eksempel på, nu koster den 72, og jeg går faktisk, du er jo en trouble and double, ikke? Jeg går faktisk her fra kurs 80, og nu er den jo så faldet yderligere 10%. Så det har jo været meget godt. Jeg ikke har indledt min redningsoperation endnu, men jeg mener, at jeg skal ud og redde den. Der er nogle mennesker, der vil redde. Du skal ud og redde den. Du vil bare redde huskompaniet, Lav. Ja, det vil jeg faktisk. Ja, men jeg mener, så galt er det ikke. Men det er da evident, at hvis du tror, at der bliver boligmarkedskrise og alt det der, og der er en afmatning nu, ikke? Men så kommer de jo i klemme. Men altså... Ja, problemet er lidt det, at det, hvis man siger det lidt brutalt, at de er klemme i det der, og det er en ny situation. Ikke? Det er jo løbet galt i løbet af det sidste halvårs tid, men det gik egentlig meget godt frem til nytår. Men balladen er, jeg tror, jeg skulle have 140 for dem, du. Jamen, jeg ved det. Danske Bank, jeg lytter til 180, du, men det sagde 140 nok til mig. Ja. Nå, men jeg synes, jeg har købt en billig, men det var det jo så ikke alligevel. Men balladen er, det er jo, hvordan sådan er verden også. Jeg kan blive taget i røven, ikke? Men uden at det er franskmænd, der gør det. Men hvad hedder det? Du kan jo så også bare sige om det, at de kommer jo nok til hægterne igen, men alle aktier, de stod jo en kapitalfond, der solgte. Det var en af de her, og det er jo nu kommer der noget gammel mand snak til det her. At det var en kapitalfond, der solgte, og de solgte alle deres aktier ud på markedet. Og det er jo en klassiker om, at så er der ikke nogen ny store aktionær i det. De har selv købt egne aktier op og så videre. Men det er jo en dårlig situation, at alle aktierne er ude. Altså de fleste selskaber på børsen, der er det jo kun en 20-25%, der ligger af, skal vi kalde det for frit flow. De andre ligger sådan set ret fast. Men hvis hele pulveredeligheden kører rundt af, så er der ligesom nok til alle. Og det er jo det, der er galt nu. Du køber for 300.000 kroner, så bum, det er en dags omsætning, og så får den en femmer ned i pris. Ikke? Det er jo, ja, det er jo noget lort. Men... Der er kommet rigtig mange spørgsmål i dag om rederier, om bulk, om container. Ja. Og nu prøver jeg at tænke, at vi samler det bare hele sammen. Ikke? Ja, jeg har talt om bulk. Spørg Chris fra Helsingør. Det sviger lidt i rederiportføljen. Er der nogle beroligende ord for Lav på det her område? Og der er også nogen, der siger, at bulkmarkedet og dermed Norden vil blive påvirket af nedgang i transportsektoren. Er de mere flødige, når der kommer flere container, eller hvad sker der? Så kan vi lige få det her recap for dig, Lav? Ja, recapet er, at nej, det her er, der er nervøsitet nu omkring Rusland, alt det der bliver er på vej i en recession. Det er jo egentlig det, der handler om. Ikke? Går verden over en recession, fald i nationalproduktet, fordi vi bliver slået ihjel af, vi bruger alle penge på olie, og vi er bange, og vi kan ikke finde ud af, hvad vi gør. Der må man sige, at ja, det, vi økonomien bliver bremset op, men det er ikke noget, der smadrer realøkonomiens flow. Det er det faktisk ikke. Det mener jeg er en overdrivelse, og det afhænger selvfølgelig af, hvor slem bliver den der krig, og jeg tror, den bliver overstået forholdsvis snart, fordi han ikke flere XYZ-raketter tilbage, eller hvad det er, han rammer præcis med. Det er sådan set det, jeg tror, der kommer til at ske der. Og så, og jeg har skrevet noget, som kommer ud i dag her på Jørgenvester. Men så det bliver ikke nogen hård recession. Og som man siger, aktiemarkedet højt, ja, det er højt i stedet i USA, men det er ikke vanvittigt højt. Europa er det acceptabelt højt, kan man sige, ikke? Og renten er stadigvæk lav, så det bliver ikke slemt. Og hvis du tager rederierne, der er mangel på udbud, og tomfingerreglen er, der er 30% op på rederierne. Altså Norden skal op og røre 400, Torm skal 130, AP Møller skal i op mod stadigvæk, tror jeg, 28.000. Men det er det, du kan gå ud og skyde efter. Så jeg er ikke, bange for det. Det er bedre at have stål, end at have, der sejler på vandet, end at have et hus, som huskompaniet opfører. Ja. Det er sådan, at de opfører. Så nej, men vi har et setback om, I skal bare lære, når man har rederiaktier, må man have noget hår på brystet. Der er altså nogle, nu har Norden været op i 310, og nu er den i 270, hvor den er. 60, ja. Ja, men altså, kære venner. Så det er faktisk beroligende, hvor du kommer med. $400 million, ja. Så hold fast i de her rederiaktier. Man skal have hår på brystet, og det kommer til at være volatilt. Ja, men der er mere og tilbage at handle. Altså, jeg vil gå efter at sælge Torm på 130, jeg sælger Norden på, jeg regner hjem til 390, så det bliver måske, det er jo så 400, ikke? Men altså, det er sådan noget, vi skyder efter. Så jeg tager den, jeg mener, det er en opsamlingsmulighed nu. Det er opsamling mere, end det er en panik. Grund til panik, ja, i hvert fald. Ja, men så skal man jo bare, hvis alle de andre skider bukser, nu skal udtrykke, nu tæller vi lige ud af posen, også fordi I står og generer mig på den her huskompaniet, ikke? Jeg har ikke det for langt. Nej. Det er jo mig selv, der har bragt mig ufør der. Men det er jo altid sådan noget, der går mest ondt. Men der må man jo sige, at så skal man jo lige lure lidt på, hvor meget agurk går de andre? Altså, der er jo ingen grund til med det samme at styre ud og købe aktier, ligesom jeg med huskompaniet for mig. Ikke? Hvornår skal vi begynde at gå ind med brandslukningen, ikke? Og samle op? Ikke? Men altså, ja. Jeg mener, det er også DSV for eksempel, som jo er ny. Vil for mig være ny vare, ikke? Men altså, ja. Så er der et spørgsmål her om NNIT-aktien. Om vi kunne sætte lidt lys på det. Hvad er det for en størrelse, udfordringer, kandidat eller no-go? Det er jo sådan smertensbarn. Altså, det er jo Novos IT-selskab, hvor man jo tænker, nå, der er et spin-off for Novo. Hurra, armene op over hovedet. Sådan, det skal nok gå. Men Novo har jo klippet navlestrengen til babyen næsten i hvert fald. Det er selvfølgelig ikke helt rigtigt. Og så er der bare hård konkurrence om de her forskellige udbud. Nu har de lige vundet en god en for Nationalbanken, og de vandt også en anden en. Men de har simpelthen, altså de har mistet nogle store aftaler og ikke været dygtige nok. Og så er det jo, hvad koster en konsulent kontra, hvad kan vi sende regningen videre til kunden? Så det er det, der har torsket. Og nu er der jo kommet en ny direktør, så vi skal en kvindelig endda. Nu skal vi have de her, dem til at vende skuden og sejle i den anden retning. Og det må vi jo så håbe. Altså, det er jo all time low. Vi havde aktien her for 14 dage siden, 3 uger. Og det var jo, der har jeg også forsøgt at hjælpe Lav med støtteopkøb for nogle år siden, men det er jo gået helt galt. Så den er puttet ind under hovedpuden, og en dag bliver jeg nok rig på den. Jeg hjalp ham også med Torm, det har været meget sjovere. Men hvad hedder det nu? Så det er jo en, der er død, og der er ikke noget liv, og der er ikke rigtig nogen købsignaler. Den er faldet 41% i år, og da den toppede, der var den kunne hjælpe mig op i næsten 300 i 2016. Så altså, jamen, man kan godt ligge på lur, men... Men ellers kan man måske bruge sin tid bedre andre steder, er det det, du siger, Lars? Ja, okay. Det kan man. Men den er ufarlig, fordi den er så langt ned, at hvis du sidder og siger, jeg hedder gammelmor, og jeg aner ikke en klap om aktier, så kan du bare gå ind og købe det der, fordi altså, helt ærligt, det er nærmest ligesom, det er no-brainer. Jo, vi håber vel alle sammen at tjene nogle penge på de jo, aktier. Jo, men lige med, at du nu køber i noget, som er blevet smadret, altså, det kan jo ikke blive meget billigere end det der. Ja, det kan jeg altid blive også, billigere, eller noget, der er faldet 90%, kan altid falde 90%. Jo, men alligevel, da året startede, var den i 110. Du havde da ikke forestillet dig, at den skulle falde 41% i år, vel? Det er jo det. Altså, så den kan godt falde 41% igen. Hvordan skal jeg få en god weekend, når I håner mig med alle mine... Skal nok, jeg tror nok, der er en citron inde på vej. Hvad hedder det nu? Sådan er det. Ja. Jamen, det er noget skidt. Der er et spørgsmål her til dig, Lav, også. Nå. Det er fra Lars. Han siger, han vil gerne høre din mening om Ingersoll Rand, eller hvordan man udtaler dem. Ingersoll, det er en amerikaner, ja. Det er en amerikaner, ja. Ja, det er jo så, må vi godt få lov at svare på den på hvad hedder det, mandag, fordi jeg kender kun af navn, så derfor, og dengang jeg kendte mere, var det ikke sådan, der lavede noget, sådan nogle maskiner til vejbygningsarbejde og sådan noget, så vidt husker, men det, jeg synes, jeg kan huske den, men lad os, vi to er også i studiet på mandag, så jeg synes, vi smider den bare videre der, så det er svar til dig, Lars, derude, hør med igen på mandag, så kommer vi den ud der. Så spørger Dorte her, er der en kort og enkelt formel på, hvordan man kan regne price earnings ud, altså det her PE-værdi, hvor det er prisen over for, hvor meget virksomheden tjener. For eksempel for NKT, der står ikke price earning på hverken Saxo Bank eller U-Investor. Ja, så du skal jo gå ud og finde antallet af aktier, så divideret med årets overskud, kan man sige, så får du indtjeningen per aktie, ikke? Nogle af de tal står vel nok måske hos Nordnet eller i nogle andre systemer. Ellers så skal man jo finde frem i årsregnskabet. Der kan man gå ind på nasdaqumxnordic.com. Det har den lige åben her. Der kan man jo se alle årsregnskaberne. Nå, den havde jeg ikke engang åben i dag. Men den hedder Nasdaq... okay, nu kan vi slet ikke finde ud af at skrive her. nasdaqnordic.com. Ja, .com, altså nasdaqumxnordic.com, lige altså Nasdaq Nordic, eller UMX Nordic i et ord, så .com, og så kan du finde alle regnskaberne og alle meddelelserne, for hvis du går ind under nyheder, så kan man søge på alle virksomheder osv., osv., og så kan man se, mange selskaber har selv regnet de her nøgletal ud, og der er det jo så der, hvor du måske får en anden earning, end måske med nogle af bankerne. Det er jo der, hvor at sådan en som Jakob Pedersen, han sidder og siger, ja, men vi kan kun sælge ejendom en gang, så det kan ingen ikke indgå i en indtægt og sådan noget. Det er derfor, at nogle af bankerne har forskellige PE-taller på de forskellige aktier. Det er fordi, at man sidder jo ligesom og smider det ind i et spreadsheet, og så finder man ud af, hvad skidt og hvad er kanel, når man arbejder med det her. Så det er jo egentlig en analytikers lod. Det er blandt andet at rense for ting, der kun kan ske én gang, eller nej, men så videre, så videre. Så det kan hun gøre, hvis hun ikke kan finde earnings inde på Nordnet eller Saxo Bank. Ja, tak for det. Ja, jeg vil bare sige, det er jo også, som I der kan se, så er det jo også, de tjener jo ikke en krone. Altså, nej. Det er jo det ved, at hvis indtjeningen er nul eller negativ, eller tæt på 0 i hvert fald, altså meningsløst, skulle du også sige, i forhold til indkapitalen, så kan du ikke regne en PE-kvote ud, ikke? Og det er så det, der er. Men der er jo altså, inden kan du gøre det med at regne ud af aktier. Den anden meget simple måde, det er at sige, hvad står der på bundlinjen, og sige, hvad er selskabets børsværdi? Så hvis du tager selskabets børsværdi, altså hos ham her, han koster, hvad hedder det, han går andre og højbørs, på, hvor meget var han, hva'? Persson, han har en børsværdi på 14 milliarder. Og så hvad hedder det, så tager man 14 milliarder koster det. Hvis nu har han tjent 1 milliard, så vil PE-koden være 14, ikke? Det er det, må du regne ud, og nu tjener han praktisk talt 33 millioner, stod jeg kunne læse mig til. Så det er jo, de er jo langt bagefter, men altså, det er også fordi, de skal jo have alle de her store kabler til, når de har jo ordret helt frem til 5-26 på at lægge de her kabler ud til vindmøllefarmen ude i Nordsøen, ikke? Det er jo det, der er det store. Der er kommet et par spørgsmål om Mærsk Drilling også. Nu slår jeg dem lige sammen. I kan høre dem. Der er begge to her. Det er den ene, der er til dig, Lav. Kan du forklare den kommende fusion, som Mærsk Drilling står overfor, og dine overvejelser om, hvorvidt man som aktionær bør holde på aktierne og afvente, eller sælge nu, hvor aktierne er steget meget? Og så spørger Paul, skal jeg sælge Drilling i kurs 400? Det er jo selv det samme spørgsmål, jo, men... Ja. Ja, hvad hedder det? Jamen altså, fusionen er jo, at man vil lægge det sammen med, hvad hedder det ikke, Noble? Noble. I USA. Ja. Og så er meningen, at man flytter hovedkontoret derover, så skal der vist være noget, den europæiske skal sidde i Stavanger, hvor man jo har Nordsø fra Norge, men så der bliver ikke meget tilbage i Danmark. De flyttede helt ud til Lyngby, men det må de finde på noget nyt at bruge til. Og så er det at skære omkostninger ned, og de har jo, det er sådan set på det punkt, og fragtmarked, eller det der rettemarked, er jo på vej tilbage, fordi de har de største række, som kan klare mest i, altså vejrmæssigt på størst dybgang med ben, og så også i hårdt vejr på dem, der flyder, ikke? Altså boreskibe og de har også nogle semi-submersible, der står på nogle punktorer nede i vandet. Men altså, jeg må sige, jeg har den jo også, fordi Frederik Møllers split der, og jeg sidder faktisk og overvejer at sælge den. Jeg vil helst ikke sælge noget, fordi så skal jeg ind til skattevæsen af det. Jeg kan dårligt finde ud af, hvad jeg har givet for dem jo. Men det er cirka 5% af en AP Møller-aktie, det kan man læse sig til et eller andet sted, som du skal tildele som anskaffelsessum, det du engang har givet for AP Møller, skal du lægge over på drilling, men pointen er bare, at det er så lidt, vi har i det nu, som vil jeg sige, som danske aktionærer, at jeg tror jo egentlig, at brugermarkedet er på vej tilbage nu, og det begynder at blive bedre på, at olieprisen er høj og alt det der, men man bare spiger, giver det nogen mening som aktionær at have det, hvis det bare er, altså... Så vil du sælge her i mange kilo i den. Ja, mere for at få ryddet op. Og selv. Ja, det er sådan set det, der er. Og de vil jo også komme med, har de sagt, hvad der er meget pænt ordentligt af dem, at fordi den, jeg ved ikke, den kun bliver noteret i USA, det skal jeg ikke være klog på, men at de vil jo give på en eller anden måde sådan en slags tilbud til aktionærerne om, de små aktionærer simpelthen, at de bliver ligesom indløst med det samme, fordi de har jo, AP Møller havde 70.000 aktionærer, siger jeg, ikke? Og det vil sige, at der findes masser af mennesker, der har nogle få aktier i det her, det er jo ikke til at holde ud. Så man siger, alt det der ræd, det er, vil sige, ja, lad os få ryddet op i det. Og jeg indrømmer, at selvom jeg gerne vil blive i olie, og også boreri, så overvejer jeg faktisk selv dem for bare at rydde op. For at få ryddet op. Det er jo nogenlunde fair pris, og så kan man sige, jamen så ser vi på det med nye øjne. Det var svar her på de to spørgsmål, vi har fået Mærsk Drilling. Så er der kommet et til dig, Lars, om svenske Logistea. Her tænker jeg på B-aktien, ikke mindst i konteksten af den nye strategi om at udvide væksten frem for udbetaling til aktionærerne. Mm. Så er det en god case på længere sigt, det her Martin, der spørger. Jamen, det er det helt klart, og aktien er også bumpet lidt tilbage, og så kan man sige, det der er lidt farligt for tiden med sådan en ejendomsaktie, det er jo, at hvordan vil den her stigende rente presse måske indtjeningen rundt omkring og nye investeringerne, men altså ja, på den korte bane, jamen der vil jeg godt turde investere i den her. Hvad er det for noget, Pierre? Jamen det er logistikejendom. Altså det man er ejendom. Ja, simpelthen. Man samler i, det er sådan helt store hotte, at man prøver at købe, fordi at Sverige er jo sådan en hop for det. Mm. Så ja, så det og når man bygger det ud i ved Jönköping eller nogle af de andre steder, så får du jo en markpris på meget billigere, end hvis du skulle bygge den ind i Stockholm. Ikke? Så du ligger jo og kører store lastbiler, og det samme også, når du skal længere nordpå, så man omlaster tyt ned sydpå, fordi så kan du stikke en lastvogn til Norge, du kan stikke en lastvogn længere op i Sverige, enten til Stockholm, eller så endnu længere op til Umeå, og hvad de nu hedder deroppe langs kysten. Ikke? Så ja, der ligger man og laster om nede i Skåne, Smålandområdet. Så ja, du er stadig positiv på Logistea. Ja, helt sikkert. Ja. Så er der en, der spørger her, det er Michael Hansen. Hvordan kan det være, at Bavarian Nordic bliver shortet så meget, når alle nyheder peger på fremgang? Ja, det er jo nok fordi, jeg så sige, hvis jeg skulle forklare det, at den er en meget volatil aktie. Altså, det er jo, altså volatil betyder jo, at det er noget, der svinger meget, eller måske nærmest vildt, ikke? Og den har jo, hvis du tager bare de sidste to måneder, så har den jo været fra 135 til 235, ikke? Sådan noget lignende, og nu koster den 196. Så jeg tror, det er lidt det, at det er ikke, fordi der er nogen, der den her gang har set så ondt på dem. Det kan jo også være, altså der var jo engang en, som så ondt på Prostvark-projektet, de havde, som jo så sådan set endte lykkelig, men ikke så blev den enorme succes, man drømte om. Men de fik sådan en trøstpræmie på det, ved at det blev nedlagt. Det tror jeg ikke, det er. Og det er ikke en, som ligesom sidder og siger, det her, det røver nøgler, og den skal bare... Pff, ikke? Det er udtryk for det andet, at de ligger og... Den falder over 6% i dag. Det er jo også et pænt gøk i noget. Men det er det jo, som Laura siger, det er sådan en hysteri. Altså den ene dag er den 5% op, og det er ligesom vi ser i Ambu. Altså, der, ja, det er meget, markedet er sådan meget, der er virkelig slag i øjeblikket. Og man kan se teknisk, der er det jo lavet sådan en flagformation, altså hvor vi har kildeformation også, hvor vi har faldende toppe og stigende bunde. Og lige om lidt, så kommer der en eller anden spændende afgørelse, og det kunne måske være kopper, det kunne også være deres RS-vaccine, der ligesom siger, der havde vi rigtig mange tilfælde i vinter, som vi aldrig har set før, så den og så videre. Der er rigtig mange spændende ting, og så har den jo været shorte, fordi at man ikke rigtig har, det blev ikke til noget måske med det der coronavaccine, og så der har jo ligget nogle shorter måske i lang tid, så jeg tænker, at det, altså jeg står og tripper, jeg kan ikke selv regne den ud, jeg prøvede at lægge den ind i min gode gamle spreadsheet og se, men sådan regnemæssigt, der er den ikke, men det er jo fordi, at vi skal kigge endnu længere ud i fremtiden, end bare lige det næste år bliver noget gøjmøg, fordi omsætningen bliver ikke meget større, og bundlinjen bliver heller ikke meget bedre, men man skal ligesom tage det næste step og kigge 2, 3, 4 år, og da jeg er sådan en lidt kortsigtet fyr, der kigger jeg ikke så langt i mine spreadsheet, men hvis man har nogen, der gør det, så tror jeg godt, vi kan regne den hjem til nogle andre priser. Så jeg står sådan lidt og tripper for faktisk at købe den. Nej, det tror jeg, du skal. Ja, det skal jeg vel. Er det for at hjælpe dig, Lav? Nej, jeg synes, at jeg vil give et godt råd. Ja. Jeg tror, at det er en vinder, og man skal altså lige huske, at det næste, der sandsynligvis kommer, nu er der så blevet det der æblekopperi, og det der, som jo, de får sol ud, og der er nogle gamle ære, de har og sådan noget, det er jo fint, men det bliver jo covid-vaccinen, ikke? Og i øjeblikket, der er der ikke nogen interesseret sig for det, fordi, og det er jo også ved at blive graderet ned til en kategori 2-orkan, ikke? Men altså, at det ikke er det der. Men pointen er jo, at de skal faktisk være færdige med det i slutningen af det her år. Hvor, og de har en anden måde at gøre det på, end de amerikanske, og dem der, vi skal sådan have sådan hver anden måned cirka, ikke? Men det var aldrig blevet godkendt, hvis det ikke havde været, at de var ved at miste forstanden af politikerne. Men sådan vurderer jeg det i hvert fald. Men der kommer de jo så med den der, og det skulle jo gerne være en udgave, som kan holde et par år. Og covid er jo ikke afgået fuldstændig fra havoverfladen, eller forsvundet, eller hvad det hedder. Så derfor, det var altså en stor en, hvis lige pludselig, så når Heunicke og alle andre går amok i næste gang igen. Ikke? Ja, vi alle sammen skal have vacciner flere gange igen. Mm. Men som så generelt faktisk ret positivt på Bavarian Nordic, kan jeg høre fra jer begge to. Ja. Så er der et spørgsmål her fra Lis, hun spørger, hvad med Nibe, dem der laver varmepumper? Ja, altså, ordrebeholdningerne er jo så, og nu var der jo sådan en historie, der er jo begyndt at komme historie ud om, at komponentmanglen, den letter en lille smule. Men altså, jeg kan bare sige, at ordrebøgerne for Nibe er jo, den er jo fyldt op, og hvis du spørger efter en varmepumpe, jamen ordrebøgerne hos dem, der går ud og sætter dem op, de er jo også godt fyldte, så jamen, det er jo bare en winning case, i hvert fald det næste år stadigvæk, indtil vi måske finder noget nyt. Jeg kan ikke lige se, hvad det er, men mange gange så kan man jo ikke se det hele lige foran. Så alle de der gamle varmeparater, de har, dem afmonterer man, og så sætter man varmepumper op. Og nu har jeg lige været i mit smålandske sommerhus, eller det smålandske sommerhus, og der kan jeg jo se, at alle naboerne har fået varmepumper, og de kæmper med at få varmepumper op i der. Og vi vil jo også gerne have det herhjemme, så det er en vinder, der er kommet for at blive. Men aktiekursen er jo steget allerede efter, at vi begyndte at snakke meget om det her energy security, og vi skal tænke på nye måder at varme vores hus op på. Så hvordan ser du kursen, Lars? Jamen altså, den er jo faktisk faldet. Den er jo faldet 40% i år, så den lavede en dobbelt top november, og så lige i starten af januar, så der fik den jo det der gok i nøden, som den skal have. Og så altså, kan vi holde os over 80? Den handlede 82,90 lige her for noget tid siden. Jamen så er det en okay case, falder aktien igennem 80, så ser den noget anstrengt ud, og så kan det jo godt være, at vi skal ned omkring en 70, før der er noget støtte. Men det, der ser jeg den faktisk ikke med den ordrebog, og hvis det så letter på komponentbristen, jamen så er det jo egentlig bare med at skrue op for samlebåndet, hvor jeg lige vil sige, at robotterne, der producerer varmepumperne, får skudt dem ud til Jønsson og Hansen, og hvad de nu ellers hedder rundt om i hele verden, så lad os bare komme afsted. Så afsted med den. Ja. Lars, hvis du kan svare på et lynhurtigt spørgsmål, så har jeg et til dig her. Ja. Det sidste, vi når i dag, det er BW LPG. Skal den sælges nu? Den koster 80, er den ikke der, Per? Jo, det er jo en af dem. Nej, jeg regner med, at vi skal 100-120 for den. Så den skal ikke sælges nu. Det var et kort svar, og det var det sidste. Desværre, vi når i dag fra Millionærklubben, for vi har allerede været i gang i næsten en time, og vi skal jo også have uddelt vores Millionærklubben Cup i dag. Jeg har allerede trukket en vinder. Det går til Jonas, der kom med spørgsmålet om, hvad for en af de 25 aktierne, man kunne begynde at kigge på, efter de var faldet rigtig meget. Vi skriver til dig efter udsendelsen, Jonas, og så får vi fat i din oplysning, så vi kan sende den her kop til dig. Ellers er det bare at sige god drinks derude til dig, Lars, og Lav, det lyder som om, der var stemning for det senere i hvert fald. Og til alle jer lytter derude, det er jo fredag, så vi går på weekend. Vi er tilbage igen på mandag, hvor der er mere Millionærklubben, og så er det jo bare at have en rigtig god weekend. Nu må vi se, om det er med røde eller grønne tal. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. På Saxo kan du få glæde af vores lave priser, hvor du blandt andet kan investere i dine danske og nordiske favoritaktier på kun 10 kroner i minimumskortage. På den måde kan du beholde mere af dit afkast til dig selv. Opret en gratis investeringskonto på saxobank.dk og kom godt i gang med at investere.